कभी ऐसा कोई उपहार दे अपनी बाहों का हार दे मन चाह मुझको प्यार दे अपनी बाहों का हार दे मन चाह मुझको प्यार दे भूले सनम ना ये रात कभी ऐसा कोई उपहार दे अपनी बाहों का हार दे मन चाह मुझको प्यार दे से तेरे तन में समाए खुशबू मेरे प्यार की मुस्काए आँखों में तेरी कल भी मेरी जिंदगी मिलन की बेला है ख्वाबों का मेला है मिलन की बेला है ख्वाबों का मेला है अपनी बाहों का हार दे मन चाह मुझको प्यार दे देखो आज से हम है सनम दो बदन और एक जान मिलन की बेला है ख्वाबों का मेला है मिलन की बेला है ख्वाबों का मेला है अपनी बाहों का हार दे मन चाह मुझको प्यार दे ना ये रात कभी ऐसा कोई उपहार दे अपनी बाहों का हार दे मन चाह मुझको प्यार दे।